رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Değerli müminler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatını İslam'a davet etmekle, tevhid inancını toplumda yerleştirmekle meşgul olmuş, bu gayede çaba sarf etmiş, hayatının sonuna kadar hiçbir boşluk bırakmadan, taviz vermeden, gevşekliğe düşmeden Rabbimizin vermiş olduğu davet, irşat, tebliğ görevini, ıslah görevini, tevhid görevini en iyi şekilde yerine getirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatının sonunda yine müminlere genel bir hitapta bulunarak emirlerini, nehilerini, tavsiyelerini ümmetine bildirmiştir. Bu kabilden olmak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden sadece 4 ay kadar önce veda haccında insanlara bir hutbe irad etmiş, son olarak insanlardan isteklerini, dileklerini ifade etmiş, topluca insanları yeniden hakka, tevhide, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe davet etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında yaklaşık 124 bin hacıya hitap etmiştir. Bu olay Zilhicce ayının 9. gününde, hicretin 10. yılında, yani 8 Mart 632 miladi tarihinde meydana gelmiştir. Şüphesiz ki bu hutbenin İslam toplumunda çok büyük bir önemi ve yeri vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hutbede irad etmiş olduğu gerçeklerin, emirlerin, tavsiyelerin, nehilerin İslam toplumunun inşasında, binasında, devamında sürekli olabilmek için çok önemli bir durum arz eder, çok önemli bir unsurdur. İşte bu yüzden bizler bugün hutbemizi, vaazımızı bu hutbeye ayırdık. İnşallahü Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbede neler arz etti, nasıl ümmetine hitap etti, nokta nokta bunları sizlere arz edeceğim İnşallahü Teala. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbesine şöyle başlıyor: hamd Allah'a aittir. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Sadece ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Eşi, benzeri, ortağı yoktur. Dengi yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Değerli müminler, devam ile Peygamberimiz hutbesine şu şekilde devam ediyor. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz yani Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklarınıza dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsınlar. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliriz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınılmasından tamamen umudunu yitirmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsınız, şeytana uyarsınız. Eğer böyle bir şey yaparsanız, ufak tefek meselelerde şeytana uyarsanız, biliniz ki bu durum da onu çok memnun eder. O yüzden onu memnun etmekten sakının. Dininizi korumak için bu küçük günahlardan sakınmanız gerek. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınızı, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimselere, kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade ettiğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha da olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşnutluğu ile vermişse o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Engellemek, onu kötü işlerinden engellemek, sakındırmak, alıkoymak ümmetin görevidir. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Allah'tan hakkıyla korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik, siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilmiş olsa, sizi Allah'ın kitabı ile idare ediyorsa, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz. Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram birden şöyle dediler: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu: Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Evet değerli kardeşlerim, veda hutbesinin manasını ben size şöyle bir hızlı bir şekilde okudum. Şimdi kalan süre içerisinde, 20 dakikalık bir süremiz var. Bu süre içerisinde bu hutbede yer alan önemli meseleleri tekrar edeceğiz. İnşallahü Teala. Değerli kardeşlerim, bu hutbeden sonra bir ayet-i kerime indi. Bu son inen ayet-i kerimelerden bir tanesidir. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala buyurdu ki, bugün size olan nimetimi tamamladım. Din olarak size İslam'ı seçtim ve ondan razı oldum. Bu ayet-i kerimeyi Ebu Bekir duyunca radıyallahu anh ağladı. Sahabe etrafında toplanıp, ya Ebu Bekir, seni ağlatan nedir? Her zaman Allah'ın Resulüne ayetler inmiyor mu? Bugün de bu ayet indi diye sen neden bu kadar içlendin? Neden bu kadar ağladın? Diye ona sorunca o şöyle cevap verdi. Benim ağlamamın sebebi bu ayetin Allah'ın Resulü'nün aramızdan ayrılışına işaret etmesidir. Zira Allah bugün size olan dinimi tamamladım buyuruyor. Din tamamlanınca o dini tebliğ etmekle görevli olan Resul, Allah'ın elçisi aramızdan ayrılır. İşte ben onun firakına ağlıyorum. Onun vefatının yakın olduğunu bu ayetten anladığım için ağlıyorum buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, yine bu ayetten sonra ikinci bir ayet inmiş. Bu ayet ki Kur'an'da son inen ayet olduğu üzerinde alimlerimizin birçoğunun görüşleri vardır. Vettaku yevmen turcaun fihi ilallah. Bir günden, o günden korkun ki o günde siz Allah'a döndürüleceksiniz. Allah'a döndürüleceğiniz günden korkun. Kıyamet gününden korkun. Kıyamet günün hevlinden korkun. Kıyamet gününe hazırlık yapın. Kıyametin ardından mahşer için hazırlık yapın. Mahşerde yüzünüz ak olsun diye hazırlık yapın. Rezil ve rüsvay olmayasınız diye hazırlık yapın. Cehennemin narından boynunuzu kurtarmak için, azat etmek için hazırlık yapın. Cennete namzet olmak için hazırlık yapın. Allah-u Teala bunu tavsiye ediyor. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Allah'a döndürüleceğiniz o gün gelmeden hazırlık yapın. Allah'tan hakkıyla korkun. Evet, işte bu ayet-i kerimeler sahabenin kalbine bir ok gibi saplanıyor. Sahabe bu ayetleri duyunca hüngür hüngür ağlıyor. Derinden etkileniyor. Çünkü onların imanı çok net, saf. Değerli kardeşlerim, değerli müminler, okun hedefine saplanabilmesi için iyi bir atıcıya, o meslekten anlayan bir ustaya ihtiyacı var. Öncelikle yayın iyi olmasına, okun da düzgün olmasına ihtiyaç var. Ve bu yayı ve oku kullanan, hedefe doğru atan ustanın maharetli olmasına ihtiyaç var. Bu olmadan ok hedefi bulmaz. Hedeften şaşar. İşte bu ayetler kalbimize saplanan bir ok olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü bizler, bu ayetlere muhatap olan bizler, bu ayetlerin tesir edebileceği, hakkıyla tesir edebileceği bir kalbe sahip değiliz. Orada birçok sıkıntılar var. Orada birçok yabancı sevgiler, yabancı bir takım meşgaleler var. O yüzden tesiri az oluyor. Hani sahabe o ayetleri duyduğunda hüngür hüngür ağlıyordu. Bizde neden olmuyor? Şimdi bakıyorsunuz, Kabe'ye gidenleriniz var, hacca umreye gidenleriniz var, Allah kabul eylesin. Hani ülkemizde hani o Arapçanın anlaşıldığı, biraz daha anlaşıldığı günlerde bizim camilerimizde de bu tür olaylar oluyordur. Ama onlar Arapçayı anladıkları için görürsünüz sağınızda solunuzda imam namaz kıldırırken ağlayanlar olur. İmam ağlar namaz kıldırırken, dua ederken ağlar. Dersiniz ki acaba derdi ne? Niye ağlıyor bu adam? Derdi nedir? Anlıyor be kardeşim. Anlıyor. Sanki ayetler ona iniyor. Kalbine saplanıyor. Tesir altında bırakıyor. Gözleri yaşlanıyor. Kalbi titriyor. Bayılanlar oluyor. Yere düşenler oluyor ayetlerin tesiriyle. Biz de bakıp kalıyoruz. Acaba bu adam hangi günah yaptı da bu hallere düştü? Demek ki çok büyük günah yaptı da bu adam korkuyor. Bizim öyle bir korkumuz yok Allah'a şükür diyoruz. Halbuki mesele öyle değil. Mesele öyle değil. Zaten çok günah işleyen kalp öyle tesir altında kalmaz. Nifak içerisinde, fısk içerisinde, fucur içerisinde yüzen bir kalp Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman tesir altında kalmaz. Ondan etkilenmez. Allah'ın ayetlerinden etkilenen kalp temiz olan kalptir. Sürekli kendini yenileyen kalptir. Sürekli kirlerinden, günahlarından arınan kalptir. O kalbin sahibinin dilinden tövbe eksik olmaz. O kalpte pişmanlık eksik olmaz. O kalpte işlenen büyük küçük günahlara karşı tövbe, istiğfar, pişmanlık eksik olmaz. Siz Allah'ın evini temizlerseniz, o Allah'ın evi olan kalp Allah'ı sevmeye başlar. Onu saymaya başlar. Ondan korkmaya başlar. Onun ayetlerinden etkilenmeye başlar. Değerli kardeşlerim, şimdi tek tek bu ayetleri, bu hutbenin cümlelerini ele almak istiyorum. İnnel hamdelillah diye başlıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hamd Allah'a aittir diyor. Şükraniye, teşekkür, minnet duygularıyla ona yönelmek, ona şükretmek, ona hamd etmek lazım. Bir kulun görevi budur. Çünkü kulun var olmasının sebebi Allah'tır. Yaşamının sebebi Allah'tır. Rızıklanmasının sebebi Allah'tır. Her şeyini Allah'a borçludur. O yüzden borcu olan kişiye saygı göstermelidir. Çünkü o ona iyilik etmiştir. Dolayısıyla insanlar olarak Allah tarafından yoktan var edilen, kendisine ikram edilen, izzet ve şeref verilen varlıklar olarak, mahlukatın efendisi kılınan insanlar olarak, Allah'ın yaratmış olduğu bütün mahlukatın üstünde kılınan bir varlık olarak, bütün mahlukat kendisine hizmet için yaratılan bir insan olarak, bir varlık olarak Allah'a şükretmemiz lazım. Bu izzeti, bu şerefi bize veren Allah'a şükretmek lazım. Ve bunun farkında olmak lazım. Değerli kardeşlerim, bakınız, ilerleyen bölümde mana olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde Arafat meydanında hacılara şöyle de hitap ediyor. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Allah kime hidayet ederse artık onu saptıracak yoktur. Dolayısıyla buradan alacak olduğumuz önemli bilgiler var. Allah'ın hidayete erdirdiğini saptıracak yok ise hidayeti Allah'tan beklemek lazım. Ve bir daha sapmamak için Allah'a yalvarmak lazım. Eğer Allah-u Teala yapmış olduğun duanın, yapmış olduğun ibadetin, taatın vesilesiyle bunlara cevaben sana cenneti farz kıldıysa seni o cennetten daha bir daha çıkaracak yoktur. Eğer yapmış olduğun günahlar sebebiyle Allah-u Teala seni cehennemlik yaptıysa senin tövben hariç seni oradan çıkaracak yoktur. Senin tövben hariç. Eğer sen tövbe edersen, eğer Allah seni tövbeye muvaffak kılarsa, eğer kalbinde bir tövbe aşkı, niyeti, azmi doğarsa, işte sen bu tövbeyle ancak cehennem narından kurtulabilirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamla diyor ki, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Evet, her Müslüman, değerli kardeşlerim, her Müslüman şehadeti sürekli olarak yenilemesi lazım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bu kelime-i şehadeti biz sürekli olarak söylememiz lazım. Zira burada ne vardır? Burada iman ettiğimizin farkındalığı vardır. Şehadet, peygamberimizin peygamber olduğuna, Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna bir şehadet vardır, bir şahitlik vardır. Dolayısıyla peygamberimiz bütün hutbelerinin başında bunu yapmıştır. Ki konuşan Allah'a iman etmiş olan, peygambere iman etmiş olan bir insan olduğunu anlamamız için bütün konuşmalarımızın başında, vaazlarımızın başında, hutbelerimizin başında bunu yaparız. Bunu yapmak sünnettir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Bu da şehadet kelimesinin manası. Devamlı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz diyor. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım diyor. Bu da peygamberimizin veda cümlesi işte. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine verilen işaretlerle artık vefat edeceğini anlamış durumda. Bir takım işaretlerle, bir takım belirtilerle artık vefat edeceğini, yaşı daha 63, o yaşında, genç yaş sayılır, o yaşta vefat edeceğini anlamış durumda, kendisine vahyedilen ayetleri tahlil ettiğinde bu gerçeği görüyor ve insanlara bu veda cümlesini kullanıyor. İnsanlar diyor, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, yani hacdaki günler nasıl kutsal günler ise, bu aylarınız yani hac ayları nasıl mukaddes, hürmetli, değerli, kıymetli, saygıdeğer ibadet ayları ise, biliniz ki yine bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise Mekke, biliniz ki canlarınızda, mallarınızda, namuslarınızda tıpkı Mekke gibi mukaddestir. Haram aylarda yapılan hac ibadeti gibi mukaddestir. Hac ibadetinin yapıldığı o mukaddes aylar gibi hürmetlidir, saygıdeğerdir. Yani dokunulmazdır, mukaddestir. Mallarınız, canlarınız, namuslarınız mukaddestir, dokunulmazdır. Bu mala, cana tecavüz edilmez. Değerli kardeşlerim, vaazımıza devam edeceğiz ancak bütün camilerimizin duyması için bu arada bir ilanımız var. Bu ilanı yapacağız. Ardından ezan bitene kadar da vaazımıza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Hayranbolu'da inşaatı devam eden İmam Hatip okulu için İlçemiz merkez ve mahalle camilerinde yardım toplanacaktır. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Bu okullarda biliyorsunuz dini derslerimiz var. Bu okullara giden evlatlarımız mezun olduklarında bu kürsülerden hitap eden insanlar oluyorlar. Şu mihraplarda önünüze geçip namaz kıldıran insanlar oluyorlar. Veya Kur'an kurslarında çocuklarımıza dinlerini öğreten insanlar oluyorlar. Kur'an'ı öğreten insanlar oluyorlar. Dolayısıyla böyle güzel insanlarımızın yetiştiği eğitim yuvalarına desteklerimizin olması elbette bizim görevimizdir. Ve inşallah bu sevabı bol olan bir yatırımdır bizler için. İkinci ilanımız, değerli kardeşlerim, 8 Mart günü saat 14'te Halk Eğitim Merkezi'nde kadınlarımıza yönelik bir konferans verilecektir. Müftülüğümüzce, yani kadın hakları, hukuku, insan hakları, aile hukuku ile ilgili bilgilendirme konferansı verilecektir. Bunu da bayan kardeşlerimize ulaştırırsınız evlerinizde. İnşallah katılımları olur. Halk Eğitim Merkezi'nde 8 Mart günü saat 14, yani saat öğleden sonra 2'de. Evet. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin. İnşallah ezan bitimine kadar devam edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesine. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka Allah'a döneceğimizi, yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimizi hatırlatıyor. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz diyor. Yani eskiden yapmış olduğunuz gibi birbirinizin boynunu vurmayın, kardeş kanı akıtmayın, bitmek tükenmek bilmeyen savaşlar içerisinde olmayın, putlara yeniden tapmayın, yeniden tevhidi zedeleyecek işler yapmayın, dini bozacak herhangi bir yaklaşımdan uzaklaşın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın diyor. Yani 124 bin civarında bir Müslümana Peygamberimiz Arafat Dağı'nda Arafat Meydanı'nda Cebel Arafat'a hitap ederken, o sene hacca gelmeyen binlerce Müslüman var ve bu Müslümanlara bu hutbemde irad etmiş olduğum emirleri, tavsiyeleri ulaştırın diyor. Demek ki her Müslümanın dinine yönelik olarak bildiği gerçekleri insanlara tavsiye etmesi onun görevidir. Başta aile efradı olmak üzere, yakınları, komşuları olmak üzere, bütün iletişime geçtiği insanlara hakkı, hakikati hatırlatması her Müslümanın görevidir. Bu görevi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bu şekilde hatırlatmaktadır değerli kardeşlerim. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Yani şurada şunu öğrenmiş oluyoruz. Bir emiri, bir Allah'ın emrini, bir farzını yerine getirmemiş olsanız da, onu yerine getirmeyen bir insan olsanız da, onu bir başkasına söyleyin, ulaştırın. Belki de o emrin gereğini yerine getirecektir. Her ne kadar sen getiremiyorsan da, Allah'ın böyle bir emri var, ancak ben bunu henüz yerine getiremedim, başaramadım. İnşallah sen başarırsın, sen bu emri yerine getir demek mümkündür. O yüzden bazı Müslümanlar diyorlar ki, ben neyim ki insanlara bir şey anlatayım? Ben yaşamıyorum ki insanlara anlatayım. Değerli kardeşlerim, yaşamadığımızı anlatarak, acziyetimizi bildirerek, bu konudaki eksikliğimizi ifade ederek bu farzları, bu emirleri başkalarına anlatabiliriz. Doğrusu budur kardeşim. Ben yapamadım ama sen yap demek mümkündür. Bu bir görevdir. Bu yapılabilir. Siz onu kaldırıyorsunuz ama o düşecek. Ve o burada ayarlı. Siz onu bozdunuz şu anda. O beni çekiyor. Evet. Değerli kardeşlerim, demek ki bilmiş olduğumuz gerçekleri, Allah'ın emirlerini, nehirlerini başkalarına anlatmalıyız. Bu bizim görevimizdir. Yaşamamış olsak da yaşamadığımızı ifade ederek, bu konudaki acziyetimizi ifade ederek bunu yapmalıyız. Ashabım diye devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Emanetlere ehil olalım diyor. Yani bunu söylüyor. Emanetlerle Allah'ın huzuruna gitmeyelim diyor. Bir de faizin her çeşidi kaldırılmıştır diyor. Faizden sakının diyor. Daha buna benzer baştan okumuş olduğum şekliyle tavsiyeler, emirler devam ediyor. İnşallah bir başka fırsatta bu hutbeyi daha geniş manada sizlere açıklama fırsatı buluruz. Allah cümlemizi bu emirlere, tavsiyelere uyanlardan eylesin. Allah-u Teala hakkı hak bilip hakka sarılan, batılı batıl bilip ondan sakınan müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.